Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Een jong raadslid van de PvdA uit Dordrecht heeft opgebiecht dat hij een geheim stuk over G. Moers heeft gelekt. Dat blijft niet zonder gevolgen voor hem. Maar hoe verfrissend is het? Ik kan me geen politicus uit Den Haag herinneren die ooit de fractieleider heeft gebeld met "ik was het". Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag gaat over de eerste kieslijsten die zijn gepubliceerd door PvdA GroenLinks en de VVD. En het gaat ook over de enquête over fraudebestrijding. Het demonstratierecht en het bewaken van de openbare orde, dat leidt tot discussie. Straks een strafrechtadvocaat die vindt dat de overheid het recht op demonstreren te veel inperkt. Verder aandacht voor de politieke spanningen in Duitsland rondom de verwarming. En wetenschappers die een marathon gaan rennen voor het klimaat. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 7 september. In juli kondigde voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie de strijd aan tegen mensensmokkelaars. We need to crack down on criminal networks of smugglers and traffickers. Samen met premier Rutte en zijn Italiaanse collega Meloni maakten zij toen afspraken met Tunesië om migranten tegen te houden. In ruil voor 1 miljard euro aan steun. Sindsdien zijn er alleen juist meer migranten naar Europa getrokken. Dat is heel zorgwekkend. En daar waarschuwen wij als CDA ook al heel erg lang voor, dat we opnieuw een migratiecrisis in aan het slaapwandelen zijn. Europarlementariër Tineke Strik vindt dat het trio het helemaal verkeerd heeft aangepakt. Het was eigenlijk gewoon een enorme show om te laten zien, kijk eens, wij hebben het onder controle. Wij gaan het even regelen met een miljard euro. Zo werkt het in de praktijk niet. Inmiddels demissionair premier Rutte geeft toe dat het allemaal niet loopt zoals hij had gewild, maar hij blijft wel achter de afspraken staan. Wij krijgen het asielvraagstuk niet onder controle als we niet bereid zijn, en dat duurt dus soms langer dan je zou willen, met landen als Tunesië afspraken te maken. Steeds minder studenten wonen op kamers. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting is dat nu 44%. Op zich ook niet zo vreemd, want er zijn weinig kamers en het is wel duur voor de kamers die er wel zijn. Volgens gedragswetenschappers missen deze studenten veel. Als je een eigen huishouden hebt, dat je ook verantwoordelijkheden leert nemen. Bijvoorbeeld voor je eigen financiën, maar ook voor afspraken die je met medehuisgenoten moet maken. Ook is de combinatie van reizen en studeren voor veel studenten vermoeiend. Ik zit op één dag heen en weer 4,5 uur in de trein. Ja. Thuisblijven heeft soms ook wel zo zijn voordelen. Ik zit in een hotel mama thuis, vind ik best wel goed eigenlijk. Dus ik vind het prima daar. Ja, je hoeft niet je eigen boodschappen te doen, dat soort dingen. En België is al een paar weken in de ban van een plasincident. Gasten van minister van Justitie van Quickenborne plasten tijdens zijn verjaardagsfeest tegen een politiebusje. En ik kan u verzekeren dat ik door de grond kon zakken van schaamte. Vandaag moest hij uitleg geven voor een kamercommissie hierover. Hij zei dat hij pas van het incident hoorde toen hij op vakantie de krant las. En hij was geschokt. Wil plassen, dat mag niet. Dat is bij wet verboden. Bitter weinig mensen halen het in hun hoofd om dat te doen tegen een voertuig van iemand anders, laat staan tegen een politiecombi. Dat is om razend van te worden. Want hij stond daar om hem te beschermen. Hij betuigde dan ook spijt. En ik wil mij daarom uitdrukkelijk excuseren. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Griekenland zei de Nederlandse Griek Hatzidiakos nog: we willen graag een eindtoernooi spelen. Dat is onze droom. En zo spelen we eigenlijk elke wedstrijd alsof het finale is. Om onze droom te behalen eigenlijk. Maar daar was tijdens de wedstrijd niets van te merken. In Eindhoven walste Nederland over Griekenland heen. En het werd uiteindelijk 3-0. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. De Roon. Martin de Roon. Dumfries, voorzet is er. Gakpo, nou maken. Ja, 2-0. Het gaat uitstekend. Voorzet Dumfries en Weghorst 3-0. Hoho. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Zo moet er worden gevoetbald door Oranje. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Ismaël de Bruin. De schaderegeling die het kabinet heeft bedacht voor zorgpersoneel met long-covid is zwaar onvoldoende, stelt vakbond FNV tegenover Dagblad Trouw. Dit moet de Tweede Kamer echt repareren. De overheid biedt zorgmedewerkers met langdurige coronaklachten €15.000 per persoon. De vakbond zegt het lijkt erop dat het kabinet er met een koopje van af wil komen. Om voor die vergoeding van €15.000 in aanmerking te komen gelden volgens de FNV bovendien onmogelijk strenge voorwaarden. Je hebt het hier over zieke mensen die binnen een onmogelijk korte termijn van 4 weken maar liefst 10 documenten moeten aanleveren. Dat is onhaalbaar, zeker omdat ze daarvoor ook van anderen afhankelijk zijn. Gewicht verliezen was nog nooit zo makkelijk in de VS. Amerikanen zijn in de ban van dieetinjecties, dat schrijft het AD. Sinds 2 jaar mogen artsen het diabetesmedicijn Ozempic voorschrijven als afslankmiddel. Het bevat semaglutide en dat verlaagt de bloedsuikerspiegel, onderdrukt de eetlust en maakt dat voedsel langzamer wordt verwerkt. Zo vliegen de kilo's eraf, meestal 15% van het gewicht. In het voorjaar schreven artsen wekelijks al meer dan 100.000 nieuwe recepten uit voor dit middel. Ook de Amerikaanse professor Pepper Swartz is er positief over. Ik heb geen eindeloze trek meer, zegt ze. Het is moeilijk om nieuwe eetgewoonten te behouden, maar de injectie doet dat nu voor je. Een obesitas-specialist wijst er wel op dat aandacht voor de risico's van ongezonde voeding ook hard nodig blijft. Na de bevrijding in 1945 bleven in Nederland veel bestuurlijke maatregelen van de Duitse bezetter van kracht. Historicus Gert-Jan van Zetten promoveerde daar vandaag op aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat veel besluiten lange tijd bleven bestaan had onder meer te maken met de angst voor rechtsonzekerheid, zegt hij. Bovendien vonden naoorlogse regeringen dat ze aan veel Duitse verordeningen wel wat hadden. Voor de oorlog had Nederland een gebrekkig belastingstelsel en onder Duitse druk werden progressieve inkomstenbelasting en winstbelasting ingevoerd. Ook sociale wetgeving was een Duits paradepaardje. Drenthe is in de ban van Vincent van Gogh, meldt de Telegraaf. Op 11 september is het precies 140 jaar geleden dat de schilder met de trein vanuit Den Haag arriveerde in Hoogeveen. Hij zou 3 maanden lang in de provincie verblijven en schilderen tussen de boeren en de turfstekers. Het is een verrassend hoofdstuk, zegt het Drents Museum. Van Gogh vond hier de rust en de ruimte om te ontdekken wat voor mens en kunstenaar hij wilde zijn. In het museum is vanaf maandag de expositie Op reis met Vincent van Gogh in Drenthe te zien. Volgens het museum werd er nooit eerder zo uitgebreid aandacht besteed aan deze periode. Het beeld dat Van Gogh in Drenthe vooral eenzaam en depressief was, dat klopt niet, aldus een conservator. Uit ons onderzoek blijkt het wel degelijk een vruchtbare episode. En ik ben ervan overtuigd dat de basis voor zijn Franse felgekleurde werk in Drenthe is gelegd, zo zegt deze hij. Onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. Till then, I'm quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe that. This is never what I wanted. This is not where I wanna be. I keep quiet, quiet. This thing was never a sure bet, but I was deeply invested. How about you? You. I can't just move on and let go. I've got a hole in my chest. Oh, how about you? How about you? So I keep quiet. Quiet, de nieuwste single van Ilse de Lange. Ja, daar stond hij weer met twee vingers in de lucht om verhoord te worden door een enquêtecommissie. Mark Rutte, hij moest vanmiddag komen verklaren over zijn antifraudebeleid ten tijde van zijn staatssecretariaat van Sociale Zaken. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Lucella, goedenavond. Wat wilde de commissie vandaag vooral van hem weten? Ja, deze commissie die onderzoekt hoe de fraudebestrijding door de Rijksoverheid zo uit de rails kon lopen dat de toeslagenaffaire zich kon voordoen. Hey, hoe kon het gebeuren dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire ook heel specifiek werden geselecteerd op tweede nationaliteit? Op afkomst ook. Waar is dat begonnen? Was dat misschien toen Mark Rutte staatssecretaris was van Sociale Zaken? Want in die tijd is het beleid behoorlijk aangescherpt. Toen is het begonnen met controles van mensen die een bijstandsuitkering hadden op kenmerken waarvan gedacht werd dat ze de kans op fraude vergroten. En dat gebeurde nadat de berichten kwamen van massale bijstandsfraude door Nederlanders met een Somalische afkomst. Rutte schreef toen een brief aan gemeenten: controleer die Somaliërs. En volgens hem was dat gerechtvaardigd vanwege die berichten over fraude door specifiek ook die groep. En hebben ze zich toen op het ministerie zich niet afgevraagd bij dat aangescherpte beleid of dat misschien riskant was om te selecteren op één groep? Ja, dat wilde de enquêtecommissie ook weten. Commissievoorzitter Selima Belhaar bevroeg Rutte daar ook op vanmiddag. Maar nee, zei hij, dat hebben ze zich op het ministerie niet echt afgevraagd. Want het was logisch dat je dat deed. Als die signalen binnenkwamen over specifiek fraude van zo'n groep, is het ook logisch dat je dat gaat onderzoeken in zo'n groep, vond hij. En die signalen die rechtvaardigen ook de discriminatie die je dan pleegt. En dat beleid was trouwens ook helemaal niet alleen door hemzelf ingezet. Het was meer een logische voortzetting van wat kabinetten voor hem ook al deden. Meer van hetzelfde nog. En sterker nog, na die berichten over die fraude had hij gewoon eigenlijk geen keus. Als ik toen gezegd zou hebben, handen onder de billen, ik doe helemaal niks, want het is allemaal heel gevoelig, dan had ik mijn werk niet gedaan. Dus ja, Daar moest ik iets op doen. En dat vind ik ook verstandig dat ik dat gedaan heb. U had toch ook de keuze kunnen maken: het maakt niet uit waar je vandaan komt, ik ga de gemeente oproepen om alle mensen die mogelijkerwijs naar het buitenland gaan, daar fraude plegen, om die te controleren. Ja, natuurlijk kan dat. Alleen dat is dan wel een heel groot sleepnet uitgooien om een heel gericht probleem te onderzoeken. Ja. Terwijl wat degelijk de wet de mogelijkheid biedt om deze inbreuk op het non-discriminatiebeginsel te laten plaatsvinden, als daarvoor een gereden aanleiding is. En ook dat fraudepatroon er leek te zijn. Ik denk dat precies de zoektocht dan nu zou moeten zijn: hoe doe je het dan wel? Op een manier die niet discriminerend is. Maar je kunt ook niet zo'n signaal laten zitten. En ik ben niet enthousiast onmiddellijk over uw gedachte om dan een sleepnet uit te gooien naar de hele buitenlandpopulatie. Nee, dus dat moest wel op die manier gewoon iedereen onderzoeken. Dat was toen geen optie volgens Rutte. Nou, de rechter oordeelde daar in 2007 anders over. Die vond dit beleid wel degelijk discriminerend. En nou ja, je hoort het Rutte zeggen hoe het dan anders moet. Stel dat die signalen over fraude vandaag zouden komen. Rutte zou het niet weten. En dat moet de enquêtecommissie maar bedenken, zei hij. En had je het idee dat hij bij de commissie overtuigend overkwam met dit verhaal? Nou, tegenover die vorige commissie, die parlementaire ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht, waar die ook werd gehoord, daar heeft hij gezegd dat de losgeslagen fraudebestrijding leek op een bal die naar de afgrond rolde. En die commissie van vandaag die wil natuurlijk weten wie die bal allemaal een trap heeft gegeven. Vooral natuurlijk wie de eerste trap richting de afgrond schopte. Nou, Rutte niet, zei hij vandaag. Daar was hij buitengewoon stellig in. Het kabinet voor hem deed het al en na hem eigenlijk ook. En de commissie kreeg daar niet echt vat op. En Rutte was dus daar. Hij keek terug op zijn tijd als staatssecretaris. De afgelopen jaren keek hij ook altijd vooruit als VVD-leider als er weer nieuwe verkiezingen aankwamen. Dat hoeft hij dan nu niet te doen, hè? Nee, want, dat hoeft hij niet te doen. Daar doet hij niet meer aan mee. Maar er was vandaag wel een belangrijk moment voor zijn partij. De kandidatenlijst werd gepresenteerd. Is die lijst helemaal het werk van Dylan Jezielgus geweest? Bij de VVD is dat officieel vooral de taak van de partijvoorzitter, van Erik Wetsels. Die stelt officieel met zijn partijbestuur de conceptlijst samen. En dat doen ze dan op basis van adviezen van regionale besturen, van regionale selectiecommissies ook. Maar uiteindelijk heeft de lijsttrekker daar toch wel een heel stevige, zo niet doorslaggevende stem in. Dat was onder Rutte al die jaren het geval. En eerlijk gezegd heb ik geen reden om te denken dat het nu anders zou zijn. En hoe is de lijst gevallen in de partij? Nou, toch niet per se met heel veel enthousiasme. En dat heeft alles te maken met de vorige keer, in 2021. Toen stonden er heel veel mensen van onder de Haagse kaastop, om het zo maar te zeggen, op de lijst. Er was heel veel kritiek op. Er was afgesproken dat het deze keer anders zou gaan. Meer mensen uit de regio, minder mensen uit de Randstad. Maar dat is bepaald niet gelukt. Er staan wel heel veel Amsterdammers op de lijst, achter de lijsttrekker uit Amsterdam. En ik hoorde vandaag ook heel veel kritiek op de nummer 2, op Sofie Hermans. Die is toch niet gelukt als fractievoorzitter, hoorde ik. En hoezo staat ze dan zo hoog? Ja, officieel is het nog een conceptlijst. Maar in de praktijk kunnen VVD-leden daar toch maar weinig invloed meer op uitoefenen. En staatssecretaris Erik van den Burg en minister Van der Wal, die staan ook hoog, hè? Vind je dat opmerkelijk? Ja, dat vind ik wel opvallend, ja. Want over het beleid van juist deze twee bewindspersonen is in de partij eindeloos gedebatteerd. De spreidingswet van Van der Burg, de stikstofwet van Van der Wal, allebei zeer omstreden. Sterker nog, in het nieuwe verkiezingsprogramma wordt door allebei die wetten een dikke, ferme rode streep gezet. En dat levert een schizofrene situatie op. Want aspirant-Kamerleden, de mensen die op de lijst staan, die moeten dat verkiezingsprogramma onderschrijven. Dus het aspirant-Kamerlid Van den Burg, die wil af van de spreidingswet die de demissionaire staatssecretaris Van den Burg nog per se wil. En dat geldt ook voor Van der Wal over het halen van de stikstofdoelen in 2030. Als Kamerlid wil ze dat niet. Als minister wilde ze dat altijd wel. Nou, noem dat maar eens niet bijzonder. Nee, dus die moeten tegenovergestelde gaan uitdragen, zo ongeveer. Als je nou kijkt naar die lijst, zie je daar nog meer opvallende dingen op? Ja, toch wel, want de afspraak die in de partij was gemaakt was ook: je stijgt als kandidaat of je ligt eruit. Die afspraak is ook niet nagekomen. 4 zittende Kamerleden zijn gezakt. Thierry Aartsen bijvoorbeeld, dat is ook opvallend. Hij was de campagneleider bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart. Die zijn natuurlijk niet goed gegaan, weten we. Maar de campagneleider, dat is meestal een reizende ster. Sofie Hermans ging hem voor, Klaas Dijkhoff ook. Dus dat is bijzonder. En andere Kamerleden die dalen, die zijn misschien wat minder bekend. Peter Falster, Pim van Strien, Haure Rahimi. Ze zullen naar buiten toe vast vereerd zijn en blij en trots en zo, maar ondertussen doet het vast een beetje pijn. En is het nou een lijst, hè, wat je ook zegt over Van den Burg, Van der Wal, is het een lijst die gericht is op regeringsdeelname als je naar de samenstelling kijkt? Nou, ik denk, Lucelle, dat ze bij de VVD heel hard bidden dat ze meedoen in de regering, want anders wordt het in die fractie wel heel spannend. Jezielgus, Hermans, Van den Burg, Van der Wal in één fractie die in het kabinet echt tegenover elkaar stonden over die spreidingswet. Als die samen moeten werken, lijkt me dat niet meteen een garantie voor eensgezind succes. Als ze niet gaan meeregeren, nou, dan zit ik echt elke dinsdagochtend met een bakje popcorn op de gang daar bij die fractievergadering, zodat ik mee kan luisteren met wat daar gebeurt. Ja, zeg, en dan nog even GroenLinks-PvdA. Die lijst die komt morgen, maar ja, is vandaag wel al voor een groot deel uitgelekt, of misschien zelfs helemaal inmiddels. Wat is je daaraan opgevallen? Ja, ik denk dat daar toch vooral de nummer 2 heel opvallend is. Dat is de Tilburgse wethouder Esma Lala. Die is ook landelijk geen onbekende, omdat zij als wethouder besloot dat ze een maand zou gaan leven van een bijstandsuitkering, zodat ze in persoon zou ervaren hoe dat was. Ze komt uit GroenLinks en ze ging met haar partij van 6 naar 10 zetels. En eigenlijk kun je wel zeggen dat zij alles is wat de lijsttrekker Frans Timmermans niet is. Ze is een jonge vrouw uit GroenLinks met wortels in Marokko. En misschien hebben ze wel gedacht bij GroenLinks PvdA dat dat wat evenwicht brengt in de top van de lijst. En we weten al dat Atje Kuiken er niet op staat. Henk Nijboer ook niet van de PvdA. Van Corine Ellemeet weten we dat zij ook niet meer terugkeert in de Kamer van GroenLinks. Mis je nog andere namen uit de huidige Kamer? Nou, we begrijpen dat die allemaal op de lijst komen. Jesse Klaver, die komt op 3. Die zal tot de verkiezingen ook fungeren als fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA-combinatie. Kati Piri, Lisa Westerveld bij de eerste 5. Lucella, morgen komt de lijst officieel naar buiten en dan weten we het precies. Goed, dankjewel voor nu. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. I will try to understand. Either way, maybe you still love. Either way, zong Wilco. Wanneer is het nog een demonstratie en wanneer is het moedwillig zo ver de grenzen overgegaan dat het strafbaar wordt? Vastplakken aan de snelweg, oproepen tot blokkades, welk ingrijpen is op welk moment gepast? Daar ging het over in de Tweede Kamer vandaag. Willem Jebbink is strafrechtadvocaat. Goedenavond. Goedenavond. U bent in de Kamer geweest om dat te volgen, hè? Was u daar als demonstrant? Ik was daar als toehoorder op de publieke tribune. Want u vindt wel iets, toch? Ja, ik vind dat het demonstratierecht wel aan een kritische beschouwing toe is. En de wijze waarop we daarmee omgaan in Nederland. Want, vertel, waar zit voor u het probleem? Nou, het grootste probleem is de inzet van het strafrecht. De repressiviteit die wordt ingezet tegen demonstranten. Wat we de laatste jaren hebben gezien, en met name dan rondom de A12... is dat mensen worden opgepakt voor voorbereidingshandelingen wegens het blokkeren van een weg. Nou, dat is een misdrijf dat is geïntroduceerd in onze strafwet voor het opsporen van georganiseerde criminaliteit en straffen. En wat we daarna zagen is dat mensen die oproepen om mee te doen met die demonstratie zijn vervolgd, succesvol ook nog, wegens opruiing. Dat is ook een heel ernstig strafbaar feit. Daar staat 5 jaar gevangenisstraf op. Want u heeft enkele activisten ook bijgestaan die betrokken waren bij een eerdere demonstratie van Extinction Rebellion. Dat klopt. Wat u noemt, kwam dat bij uw gevallen voor? De laatste zaak heb ik verdedigd samen met mijn kantoorgenoot Jantje Kramer. En daar hebben wij de rechtbank proberen uit te leggen dat het demonstratierecht een heel grote vrijheid inhoudt. Dus dat is ook geen gunst, dat is een vrijheid. Zo staat het ook in de internationale verdragen. Dus je hebt als burger geen toestemming nodig om te demonstreren. Dat is het aanvangspunt. En vervolgens zal een overheid moeten kijken. Dus alle functionarissen die hierbij betrokken zijn, of die demonstratievrijheid gegarandeerd kan worden, of die gefaciliteerd kan worden. En zo niet, op welke wijze die beperkt moet worden. En die beperkingen, die zijn aan hele strenge eisen gebonden. Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt, dat moet noodzakelijk zijn als je een beperking wilt opleggen. En dan zegt dat Hof ook nog dat die maatregelen niet alleen worden getoetst als ze voorafgaand of tijdens een demonstratie worden genomen, maar ook als ze daarna worden genomen. Want Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, die vindt wel degelijk dat er grenzen moeten zijn aan demonstraties, zo zei hij vandaag, vanwege bijvoorbeeld de toestanden, laten we dat even horen, in zijn stad. Het verlenen van een vrijbrief, dat je 8 keer achter elkaar een van de grote toegangswegen tot Den Haag mag blokkeren de hele dag, en dat ik daar niks tegen zou kunnen doen, ik vind het een schande. Ja, dit stelt hij daar tegenover. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het woord vrijbrief al helemaal niet op zijn plaats. Want daarmee impliceert hij dat er een vrijbrief zou zijn om strafbare feiten te plegen. Maar ja, je pleegt al heel snel een overtreding van de strafwet als je demonstreert. Ik noem als voorbeeld als er een mars is van de Dam in Amsterdam naar het Museumplein. Dat is de normaalste zaak van de wereld als je het hebt over demonstreren. Ja, dan worden er tientallen overtredingen van de wegenverkeerswet gepleegd. Dat is strafbaar gedrag. Dus dat nemen we voor lief. Dat hoort erbij. Dat schuurt met de rechtsorde. Maar dat is wel demonstreren. Ja, en zo bezien. En zijn die demonstraties niet de laatste tijd? Want u zegt ook, de laatste jaren komt dat strafrecht steeds meer op in dit soort zaken. Maar is het ook niet zo dat die demonstraties ook echt wel heftiger zijn geworden? Nou, mensen die zoeken grenzen op. De demonstranten zoeken grenzen op om aandacht te krijgen. En daarom zijn ze soms bereid om strafbare feiten te plegen. Dat zijn niet de heftigste strafbare feiten. Het gaat niet over moord en doodslag en bepaald niet over geweld. Want het kenmerk van demonstranten is nou juist dat ze vreedzaam zijn. Want anders vervalt ook al die hele bescherming van de demonstratievrijheid. Maar als het dan gaat om een beetje strafbare feiten plegen, ja, dan moet je kijken naar de overheidsreactie. Dan mag er natuurlijk wel gezegd worden, u heeft een strafbaar feit gepleegd en daar gaan we u voor arresteren. Maar dan is het wel van belang dat je vervolgens kijkt naar welke maatregelen nemen we nog meer. Als dan mensen urenlang in de cel hebben gezeten, dan, na hun arrestatie, zou je kunnen zeggen, ja, daar hebben ze hun straf al wel gehad. Maar als je ze daarbovenop dan ook nog gaat vervolgen en bestraffen, ja, dan kan dat in het licht van de internationale rechtspraak betekenen dat je disproportioneel aan het handelen bent als overheid. Want is in de wet en in de wetgeving wel helder gemaakt waar die grens ligt van een verkeersovertreding in het kader van een demonstratie? Is prima, hè? Dat je over over een weg daar bij het Museumplein loopt waar je niet mag lopen. Neem ik aan dat u dat net bedoelde. Ja. Vastplakken, wel of niet, op een snelweg? Ik bedoel, staat het gedefinieerd wat proportioneel is en niet? Nee, dat is nou typisch iets dat het in de eerste plaats het openbaar bestuur moet gaan beoordelen. Het is dus een norm die is opgelegd door bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. We zien het ook terug in de visies van van de VN. Het VN Mensenrechtencomité. En ja, wat dus proportioneel is en wat behoorlijk is bij het toepassen van maatregelen, dat moet van geval tot geval worden bekeken. Maar het moet als rode draad steeds binnen de perken blijven. En nadat een bestuurder dat beoordeeld heeft en daar een afweging in heeft gemaakt, dan is het uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of de genomen maatregelen nog steeds door de beugel kunnen. En wat bespeurt u bij het Openbaar Ministerie en de gerechtelijke uitspraken als motief om het, zoals u zegt, vaker via het strafrecht te behandelen? Ja, wat ik daarmee bedoel is dat steeds zwaardere misdrijven worden ingezet om mensen op te pakken. Ja, maar en waarom is dat? Wat is uw verklaring daarvoor? Het motief daarvan is, dat is denk ik dat het Openbaar Ministerie deze methode inzet om mensen af te schrikken. Want ze zijn het gewoon zat, al die demonstraties. Ik denk dat een goed voorbeeld is de A12 in Den Haag. Waar een soort van kat-en-muisspel plaatsvindt tussen Extinction Rebellion en het gemeentebestuur. Extinction Rebellion zegt, wij hoeven dat niet aan te melden. Daar hebben we ook internationale regels voor die aan onze kant staan. En wij melden dat niet aan. De burgemeester vindt dat niet wat. Die is verontwaardigd en wil dat er wel een demonstratie wordt aangemeld, zodat hij dat kan beoordelen en dan beperkingen kan stellen. Ja, dat gebeurt dus allemaal niet. En dan vindt die demonstratie spontaan plaats. En wordt toch die weg geblokkeerd met als consequentie dat een heleboel politiemensen uiteindelijk worden ingezet om de demonstranten weer weg te slepen. Dat is kennelijk een doorn in het oog van het bestuur. En dan wordt de officier van justitie uiteindelijk gevraagd om daar iets aan te doen. Zo stel ik mij dat voor. En worden toch wel heel draconische strafbepalingen ingezet om deze mensen te dwingen om andere keuzes te maken. En denkt u nou dat na die gesprekken vandaag in de Tweede Kamer tot slot dat er iets gaat veranderen? De rode draad in de Tweede Kamer was dat er meer aan kennisoverdracht moet worden gedaan. Dus dat politie en burgemeesters beter de finesses van het demonstratierecht moeten gaan toepassen in hun beslissingen. Dat hadden ze eigenlijk al moeten doen, denk ik dan. Waarom bestaat die kennis al niet bij al dit soort instanties? Dus, maar goed, u vond het vast veranderen? Niet erg dat belangrijk was. Gaat er iets veranderen? Dat is even de vraag. Ja, inderdaad. Nou, wellicht hebben ze geluisterd en dan via u hebben ze ook weer wat kennis tot zich kunnen nemen. Hartelijk dank voor uw reactie op het gesprek vandaag in de Kamer. Willem Jebbink hoort u, strafrechtadvocaat. Dank u wel. De Duitse Bondsdag, het parlement in Berlijn, gaat volgens planning morgen stemmen over de zogenoemde verwarmingswet. Van demonstraties gaan we naar verwarmingen. Ja. Daar lopen gemoederen hoog op. Ja, maar hoor. Dan dus daarover. Hanco Jurgens is hier van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Er wordt trouwens in Duitsland ook veel gedemonstreerd door Extinction Rebellion. Ja, dat zal. Net de Generation, Fridays for Future, allemaal jonge mensen die uitgebreid op de straten zichzelf vastplakken. En hoe reageren de autoriteiten daar? Ook met het strafrecht? Of geven ze ruimte? Dat zijn veel snellere demonstraties. Jonge mensen die met zich meteen vastplakken en één straat dus lam leggen. En je ziet heel veel filmpjes op YouTube van zeer boze chauffeurs, vaak ook vrachtwagenchauffeurs, die echt hardhandig proberen die jongeren weg te krijgen. En ook boze filmpjes over de politie die dan de mensen verkeerd van de straat af probeert te halen enzovoort. En er zijn ook heel veel, vooral jonge meiden op televisie, die dus in de talkshows van die verschillende clubs, zeg maar. Lisa Neubauer van Fridays for Future is echt een bekendheid. Een jong meid van, ik denk 25. En die ook politici echt de maat neemt. En ook het heel goed kan verwoorden. Dus het is een heel belangrijk thema. En het spanningsveld ook daar tussen openbare orde. Mensen die gewoon willen dat de maatschappij verder kan. Ja, dus iets minder op één straat. Niet zozeer dat het steeds weer die burgemeester van Den Haag. De A12 is. Maar, maar wel in het hele land, zeg maar. Ja, goed. Dank voor deze toelichting over de situatie in Duitsland. Dan keren we nu terug naar die verwarmingswet. Ja, want vertel even over, wat de kern van die wet is. De kern van de wet is dat men er al heel erg lang over steggelt en dat er enorme ruzie over geweest is. Hij was 172 pagina's lang, de wet. En uiteindelijk, omdat de grote ruzie ging ook over de intensieve regelgeving, is hij nu 67 pagina's geworden. En mensen hebben nog het idee dat ze eigenlijk niet weten waar het om draait. Maar waar het om gaat is dat men niet meer nieuwe boilers kan kopen die alleen op gas of olie gaan. Olie blijkt kennelijk ook nog verkocht te worden in Duitsland, maar goed. Vanaf maar het moment dat die nieuwe wet ingaat, kan je die niet meer kopen? Jawel, dat is dus het hele punt. Dat kan nog wel. Alleen is er een soort overgangsregeling gemaakt. Het gaat eigenlijk vooral om nieuwbouw. Dus als er grote nieuwbouwprojecten zijn, dan mag het niet meer. En dan moet het minimaal 65% duurzame energie zijn. Dus dan worden dat, en hoe je dat doet, mag je zelf weten. Dus hybride boilers of warmtepompen enzovoort. Er zijn allerlei manieren voor. Er is dus de wet oorspronkelijk. Was het idee dat mensen inderdaad verplicht werden om warmtepompen te installeren. En de oppositie schreeuwde moord en brand, omdat dat natuurlijk de mensen met een kleine portemonnee op hele hoge kosten zou jagen. En nu is het eigenlijk toch een soort overgangsregelingen zijn er gemaakt. Zodanig dat als mensen dus, zelfs als je gasboiler kapot gaat, mag je nog een nieuwe gasboiler kopen. Maar dan moet je een aantal jaren daarna toch overstappen op die nieuwe regeling van 64%. Of dat je boiler kan sluiten op waterstoffen. En het gaat om een behoorlijke reducering van. Men streeft eigenlijk naar zo'n 40 miljard ton CO2-reductie. Het is ook echt een groot deel, van de CO2-uitstoot komt door gebouwen. Ik was eigenlijk een beetje verrast daardoor. Want in Nederland is dat niet zo'n heel erg politiek thema. Wij zijn enorm bezig met de stikstof, natuurlijk. Maar eigenlijk is het een vergelijkbare discussie. Want bij ons heb je natuurlijk, die stikstof heeft zelfs BBB voortgebracht. En in Duitsland was deze officieel. De Partij voor de Verwarming, of niet? Nee, absoluut niet. Maar de geboide energiegezet, zoals hij genoemd werd, werd eigenlijk vooral ingezet om het succes van minister Robert Habeck, een beetje een media-genieke minister van de Groenen, om dat de grond in te boren. Dus ook Bild-Zeitung heeft een enorme campagne tegen wat zij dan de Heizung-hammer noemden ingezet. CDU heeft ook gezegd, dus Christen-Democraten hebben gezegd van dit is eigenlijk dit kabinet, het is een kabinet van Sociaaldemocraten, Liberalen en Groenen. Dit is het kabinet van de Groenen, die zette de toon. En dan werd er meteen op deze verwarmingswet ingebeukt, Want dat brengt de mensen op kosten enzovoort. Ja, want is dat het voornaamste kritiekpunt ook van de liberalen? Hè? Want die zijn er niet zo blij mee. Die hebben er in ieder geval 100 pagina's ongeveer uit weten te schrappen, denk ik. Dat klopt er wel op neer, ja. Deregulering. Deregulering, dat past ook bij de liberalen. Maar er blijft nog wel wat over. En waarom zijn ze daar niet tevreden mee? Nee, de liberalen zijn uiteindelijk wel tevreden. Het is natuurlijk dit kabinet is een kabinet van drie partijen die voortdurend steggelen met elkaar en overhoop liggen. Het leek heel erg op het Nederlandse kabinet, maar alleen het Nederlandse kabinet inmiddels gevallen. En in de uitruil is de oorspronkelijke geboide energiegezet, zoals hij hier officieel heet, enorm afgezwakt. En zijn al die echte verplichtende maatregelen voor de bewoners die een normale boiler hebben, zijn er eigenlijk uitgehaald. Dus het komt er eigenlijk op neer dat als je inderdaad een nieuwe boiler, over een paar jaar een nieuwe boiler koopt, dan moet je aan die maatregelen voldoen. Maar op dit moment verandert er niks voor mensen die een gewone gasboiler hebben. Zeg, en is dit dan het enige onderwerp binnen die coalitie waar ze het moeilijk met elkaar hebben? Ze steggelen over alles. Dus ze liggen voortdurend overhoop. En dat is komt de beeldvorming van dit kabinet bepaald niet ten goede. Er was laatst ook een onderzoek dat mensen eigenlijk niet meer die wetten gewoon, want er komen voortdurend nieuwe wetten met allemaal nieuwe namen. En Scholz wil nu ook een Deutschlandpact wil die organiseren. Dus overal hebben ze namen voor. En de bevolking blijkt dit eigenlijk niet meer te willen volgen, omdat het allemaal zo ingewikkeld is en niemand meer precies weet waar het over gaat. En dat komt de beeldvorming helemaal niet ten goede. En ik vind dat ook een beetje in het buitenlands beleid het geval lijkt te zijn. Dat heel veel mensen eigenlijk niet meer helemaal volgen wat Duitsland doet. Terwijl Duitsland extreem belangrijk is, met name ten aanzien van Oekraïne. En dat dus de Duitse regering de PR niet echt op orde lijkt. Nee, want ja, ik weet niet, dat zal je vast niet allemaal geteld hebben, maar is er ook echt veel meer wetgeving en zijn er veel meer plannen dan vorige regering? Of is het vooral dat ze er heel veel over praten? En kijk, de Oekraïne-oorlog heeft natuurlijk vooral voor Duitsland extreem veel gevolgen, omdat dus de energievoorziening, het goedkope vanuit gas Rusland. Uit Rusland neemt af. Maar ook de afhankelijkheid van China, waar de verwevenheid van de Duitse economie met de Chinese economie zo groot is. Daar wordt nu dus enorm geïnvesteerd in chips, eigen chipsfabrieken. Omdat men doodsbenauwd is dat als er een oorlog begint, dat er tussen China en Taiwan, dat er geen chips meer zouden kunnen komen. Dus er wordt nu enorm Er worden ook heel veel dingen gedaan. Ja, heel veel dingen gedaan. Ja. Die er waren natuurlijk, CDU heeft heel veel bezuinigd altijd onder Merkel. Waardoor dus ook een heel aantal bruggen niet functioneren. Ja. Dus er moet flink geïnvesteerd worden. Dat weten de Nederlanders, toch? Ja, dus, wat was het, brukenschade? Dat vind ik dus het interessante van het geheel. Dat eigenlijk het beeld is dat ze alleen maar aan het steggelen zijn. Maar uiteindelijk, al die wetten komen er dan ze wel. Ze doen ook wel weer veel. Ja, en die wetten worden dan 3 maanden later, na 3 maanden ruzie, en dit was eigenlijk na een half jaar ruzie, alsnog ingevoerd. En dan blijkt het toch eigenlijk misschien best een effectief kabinet te zijn. En hoeveel jaren bouwstellen gaan we nog tegemoet daar? Ja, dat is dus een groot probleem. En hoeveel jaren vertraging van de trein. Dat zijn echt structurele problemen waaraan gewerkt wordt. Goed, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Dank voor je komst. Did you ever have to make up your mind? Pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some massive little girl. And then you know you better make up your mind and pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to make up your mind? Loving Spoonful. De Jungfrau-marathon, dat is niet zomaar marathon, want behalve 42 kilometer lopen moeten er ook bijna 2000 hoogtemeters beklommen worden en ook afgedaald. Tim van Hattem is programmaleider klimaat bij de Wageningen Universiteit. En die gaat hem dit weekend doen, die marathon. Maar niet alleen voor de lol, begrijp ik. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want u heeft een hoger doel. Wat is dat? Ja, de finish van deze hele mooie marathon. De mooiste marathon ter wereld, zeggen de organisatoren. Maar de finish daarvan ligt bij de Eiger Gletscher. En dat is een van de gletsjers in de wereld die steeds sneller aan het verdwijnen is. Door klimaatverandering. En wij willen met onze actie aandacht vragen voor de noodzaak van versnelde klimaatactie. Want die gletsjers zijn aan het smelten en we zien overal de gevolgen om ons heen. Dus we moeten echt in actie komen. Ja, en hoe gaat u daar dan actie aandacht voor vragen? Want u zit natuurlijk hier in het programma nu. Hè, dus de oog van de redactie is er opgevallen. Maar ja, u gaat rennen en dan wie krijgt uw boodschap dan allemaal mee? Nou ja, we gaan in speciale t-shirts met de climate stripes. Misschien ken je die wel, hè? Met die gekleurde strepen die steeds roder worden. Omdat we steeds meer in code rood aan het komen zijn. Met die t-shirts gaan we rennen. Dus daarmee zijn we flink herkenbaar. Bij de marathon weten ze ook dat wij dit gaan doen. En we hopen wat media-aandacht te genereren. Te laten zien hoe belangrijk het is dat die gletsjers aan het verdwijnen zijn. En dat we dat hele grote gevolgen gaat hebben voor onze zoetwatervoorziening. Dus we willen echt laten zien dat het heel belangrijk is om actie voor klimaatverandering. Om dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in gang te zetten. En zo'n heel loopcircus, hè, want daar komen onvoorstelbaar veel mensen op af. Is dat dan wel goed voor die gletsjer? Nou, er komen duizenden mensen toch? Naar die gletsjer. Ja. De 4000 mensen doen mee aan die marathon. Nou, die gaan natuurlijk niet over die gletsjer lopen. Die gaan, nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Er komt enorm toerisme daar naartoe. Ja, nou, wij zijn in ieder geval met de trein hier naartoe gegaan. Het wordt ook zoveel mogelijk gestimuleerd om daar met de trein heen te gaan. De bedoeling is natuurlijk om zo klimaatneutraal mogelijk op deze manier aandacht te vragen voor het belang van klimaatverandering. Ja, want u wordt wel een van de weinige optimistische klimaatwetenschappers genoemd, hè? Kunt u zich daarin herkennen? Ja, zo word ik genoemd. De opgave die we hebben is ongelooflijk groot. En we zitten eigenlijk al in code rood. We zien het overal om ons heen gebeuren. We hebben natuurlijk de afgelopen zomer, zelfs nu weer in Griekenland, Turkije, maar ook Slovenië, overal om ons heen ervaren we dat klimaatverandering onvermijdelijk al een onderdeel van ons leven is. Maar het hoopvolle zit hem er wel in dat het nog niet te laat is om op hele grote schaal maatregelen te nemen. De oplossingen die we nodig hebben om dit hele grote probleem te tackelen, die zijn er al op hele grote schaal. We moeten dat op wereldwijde schaal gaan doen. Daarover heb ik onlangs een boek gepubliceerd. The Only Planet, Klimaatgids voor de 21ste eeuw. Waarmee ik wil laten zien welke oplossingen er allemaal zijn. En de boodschap is eigenlijk van het is nog niet te laat. Hè, dat is ook ons motto. It's not too late to run for climate. Het is nog niet te laat om in actie te komen en op hele grote schaal die maatregelen te gaan inzetten. Ja, en dat is natuurlijk een combinatie van heel veel maatregelen. Hè, want anders kom je er niet. Maar waar kan volgens u de grootste klap mee uitgedeeld worden? Ja, dat is het lastige van klimaatverandering. Er is niet één oplossing. We moeten eigenlijk op hele grote schaal hele grote systeemveranderingen doorgaan gaan zetten. Natuurlijk op energiegebied. Daar hebben we het ook het meeste over, de energietransitie. Ja, hadden we het net ook over die verwarming in Duitsland, hè? Ja. Ja, precies. Maar er moet dus op hele grote schaal een hele hoop dingen gebeuren. We moeten ook ons hele voedselsysteem opnieuw gaan organiseren en inrichten. En ik denk dat een hele grote belangrijke oplossing die we eigenlijk veel te weinig aandacht geven, is dat we de natuur weer op hele grote schaal moeten gaan herstellen. Eigenlijk is de natuur onze belangrijkste klimaatoplossing. Die krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht. De helft van alle CO2 die wordt opgenomen door ons natuurlijk systeem. En eigenlijk zijn we dat natuurlijk systeem heel langzaam aan het afbreken. En wat we moeten doen is dat natuurlijk systeem weer op hele grote schaal wereldwijd gaan versterken. En daarmee dat gaat ons helpen bij die CO2 in die natuur vastleggen, opnemen. Maar tegelijkertijd worden we daarmee veel weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering die we nu eigenlijk al zien. En bedoelt u dan natuurgebieden beter beschermen? Hè? Denk even aan het regenwoud, aan de Amazone bijvoorbeeld. Dus beter beschermen dan nu? Of zegt u er moeten ook heel veel nieuwe natuurgebieden komen? Ja, dus we zeker beschermen wat we al hebben. En gelukkig is er nou ook internationale afspraken voor gemaakt. Hè, dat we 30% van het land en 30% van de zee wereldwijd gaan beschermen. Maar we moeten ook heel veel natuurgebieden die eigenlijk in hele slechte staat zijn, weer opnieuw gaan herstellen. Hè, bijvoorbeeld moerasgebieden, bossen, maar ook onze rivierensystemen. Die moeten we weer echt op een hele natuurlijke manier gaan inrichten. Zodat we eigenlijk die overstromingen voorkomen. Zodat we rivieren bijvoorbeeld veel meer de ruimte geven om te kunnen overstromen. Ja. En zo ons hele land, heel Europa, maar eigenlijk wereldwijd. Weer die natuur echt veel meer de ruimte geven om om ons eigenlijk te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. En u gaat daarvoor rennen door de natuur. Hoe lang gaat u erover doen, denkt u? Heeft u een richttijd? Ja, ik hoop ongeveer na 5,5 uur de finish te bereiken. Nou, veel succes ermee. En een mooie tocht toegewend. Tim van Hattem, hartelijk dank. Ja. Het is 11:55. Ja, dan gaan we naar België toe. Want het Belgische parlement debatteerde vandaag urenlang met minister van Quickenborne van Justitie over het plasincident bij hem voor de deur. Hij werd 50, gaf een verjaardagsfeest. Gasten gingen naar buiten, plasten tegen een politiegebouwtje dat bij het huis van de minister staat om hem te beschermen tegen bedreigingen uit het criminele circuit. En hij heeft later op de avond zelf ook enige bewegingen gemaakt waar eindeloos discussie over is. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal trad vanavond op in een café even buiten Antwerpen. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij deze kwestie voor je optreden gebruikt? Jazeker. Nee, ik ben op dit moment bezig om een voorstelling te maken over politiek in Vlaanderen. Omdat ik een officiële vreemdeling ben en daarom niet mag stemmen. Dus dat leek me wel een leuke aanleiding om een voorstelling te maken over politiek. Dus ja, dit is wel een cadeautje wat je zomaar erbij krijgt. Ja, en wat heb je ermee gedaan? Nou ja, het is natuurlijk een verhaal met vele kanten. Zoals je al zei, er is geplast. Pipi Gate heet het hier. Omdat Vlaanderen pipi zegt tegen plassen. En wat vooral natuurlijk belangrijk is dat er geen politieagenten in de politiecombi zaten. Dat is al wonderlijk. Ja. He, want ook deze manier een minister beschermen door er zelf niet te zijn, ja, dat is niet de beste manier, lijkt mij. En vervolgens heeft hij dus allemaal mensen uitgenodigd, allemaal mannen voor zijn verjaardagsfeest. En die moesten allemaal in het wit komen. Dat was de dresscode. Dus witte kleding. Dus ik denk dat ze uiteindelijk ook een Backstreet Boys tribute hebben gedaan, denk ik. Backstreet Boys karaokeavond. En er is de hele avond bier gedronken en pita's zijn er gegeten. Broodje pita. Ja, dat zijn dan ingrediënten. Ja, en hij zei in het parlement dat zijn vrienden altijd in het zwart lopen, omdat het metalfans zijn. Dus daarom had hij gevraagd of ze in het wit wilden. Dus het ging wel echt de diepte in het parlement tijdens het debat. Ja, hij heeft in alle details moeten treden. Hij blijkt dus ook zelf nog bewakingscamera's van zijn eigen camera's te hebben. Want er was sprake van het feit dat hij misschien ook plasbewegingen zou maken. Maar hij heeft nu zelf aangetoond met zijn eigen bewakingsbeelden dat het eerder luchtgitaarbeelden waren. Ja, ik begreep ook wel dat er een aantal Kamerleden waren die daar dan weer aan twijfelden. Of ook mensen die zeiden, volgens mij herinnert hij het überhaupt zich niet meer wat hij daar deed. Nou goed, nee, het is om 4 uur 's nachts geweest. Leuk detail is nog dat hij de volgende dag op vakantie is getrokken. En hij las het nieuws in de krant. Dat moet je je gezin ook maar aandoen. Jan-Jaap, ik ga je onderbreken. Ik maak er wat moois van bij je voorstelling. Want we zijn er namelijk. Het is fantastisch om in dit land te wonen. Leven de Vlaamse politiek. Dankjewel, Jan-Jaap van der Wal. Dit was het Oog. Morgen, dan is het vrijdag, dan zit Simone Wijmans hier. En straks nooit meer slapen op deze zender. Ik wens u een heel goede nacht. Een op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Hey,